topograma foi aquel que eu me trabuquei chamando a unha persoa que... A unha persoa, as dúas se chamaban igual, e tiña que chamar a unha e estaba chamando a outro. Cando me sale, pero se eu son o barbeiro que che cortou o pelo. Sí, sí. Bueno, que... Pero bueno, cousas desas. Os galegos, ao final, temos digamos, o privilegio tamén de que, como a retranca, xa casi a traemos incorporada da casa. Sí, sí, está ben, está ben. É unha camisa que traemos. Sí, ayuda, sí. Ayúdanos tamén a tener capacidade de sair de situacións así, un pouco como esa, ¿no? Entonces, sí, darlle, sí, sí. Darlle naturalidade e... Exactamente. Y, efectivamente. Por eso nos dicen os galegos, somos naturais. Sempre, é verdad, é verdad, é verdad. Bueno... que te agradezo moitísimo estes minutos que nos dedicaste, que xa temos outro contacto, xa intentaremos buscar polo menos argumentos ou temas para poder comentar contigo. Agradecerche pois esta participación túa de hoxe, como eu teño que desplazarme agora para poder asistir a unha conferencia que fan aquí na asociación, pois eu despídome de ti desexándote que teñas unha feliz fin de semana. Pois igualmente, para min é un placer, e aproveito tamén para mandar un saúdo a todos os galegos que están por aí por Cataluña, e agardando que a xente moza que emigrou a Cataluña, que por favor poida regresar aquí á terra, que necesitamos mans, necesitamos xente para traballar e para que o talento se desenvolva aquí. Oh. Que non quería que pasar o tempo sin poder meter esta mensaxe. Ojalá, sí, ojalá, sí, ojalá, sí, que sí, se faga realidade. Sí, sí, que non emigren demasiados galegos e que retornen moitos galegos. ¿Sabes? Efectivamente, muy un bien, placer. Igualmente, honra contigo, Iván. Hasta luego. Hasta luego. Despedimos a Iván con música y de seguida ponémonos en contacto con Isabel, Isabel, ¿no? Chapeda Lorenzo. Sí, sí. Vamos a la. Que non sinto é máis que só meus ai, quero atopar a luz de aquí para verme como sou. Bueno, pois esta música sírvenos pois para recibir, como non, recibila con un gran de placer a nosa amiga Isabel Chapela Lorenzo. Hola, vamos a falar con ela. Vamos a debullar cousiñas. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, boa tarde. Que tal? Moi ben. Que tal ir por esa moaña? Ben, ben. Aquí xa temos tempo de abril. Ai, sí. Totalmente. Que sorte tene. Bueno, nosotros levamos moito tempo, pero convíñanos que chovera un pouquiño, para que tuveramos ese un pouco máis d'auga. Porque vámoslo, eu penso que este verán vámoslo pasar un pouco daquele xeito, non sei como será. Pero bueno. Bueno, paso a paso. Eso, nosotros neso non mandamos. Oye, fálame de ese libro que estás, sigues presentándolo e todo eso. Sí, sí, a verdad que se fixo unha segunda edición Nada, o sea, a verdad que moi ben, moi sí, ben. Moi ben. Moi ben. Onde te has presentado máis que un moaña? Pois a última foi a semana pasada coa Asociación de Oceanógrafos de Galicia, que fixeron, bueno, que forma parte como da Universidade de Vigo e así. Uh-huh. Presentei no con eles, que fixemos unha reunión por Zoom, digamos. Uh-huh. Presentei no ali tamén. Uh-huh. Cando vas vir a Barcelona a presentalo aquí a Rosalía de Castro? Pois o mellor antes do que pensamos, pode ser que sí. Bueno, pois xa sabes. Este ano, sí. Queremos ser primicia, Así que ti mesma. Por suposto, por suposto. Ademais, é que en Rosalía, xa verás, ti ves aquí a Rosalía a presentar este libro Nunca Fuimos Normales, sí. Que somos normales, pero nunca fumos. Por ser normales. E entón, pois, xa verás que contenta va a salir. Home, eu supoño que sí, a verdad. Hombre. Que, jova, cos programas que facedes e todo, a verdad que sí. E entonces, pois, vamos, en fin, vamos debullando isto. Pero este libro, como xurxiu a idea, dice, Nunca Fuimos Normales, como xurxe saiu ese nome? Pois o nome do libro saliu de que, bueno, eu desde que era pequena, ¿no? Cando iba pois con miña nai, con miña avoa, con meu pai tamén, cos meus irmáns, íbamos a coller patatas e demais. E claro, eu miraba que había moitas cousas que a xente da miña edad non facía. Home, ah. O vivir un pouco como moaña, claro, había cousas que sí, o sea, que había xente que sí conseguía facendo, pero xente máis maior. Sí, pero sí. Claro, nenos como a nós, sí. O final non, ¿no? Claro. Claro, eles levábanos a todos lados porque ao final pois había que ter conta de nós, era a maneira pois de tenos un pouco controlados e tamén que fixéramos pois algo, que aprenderamos algo tamén. Pues exactamente. Entón eu sempre tiña esa lideira e andaba con iso na mente, sempre lle preguntaba a miña nai se éramos normales. Ela me dicía que sí, me decía, sí, claro, por que me preguntas esas cousas? Eu sempre tiña iso, ainda que me dixera que sí, sempre tiña iso na cabeza. Claro, porque claro, te preguntabas, é que este fan unha cousa, os outros temos que facer outra, claro. Pero isto é normal ou non é normal? Claro. Sí, sí, todo, bueno, aparte disso, despois moitas cousas, ¿no? Pero claro. Pero claro, sempre foi algo así. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Pois, é que o libro pois ten que estar moi vaya, está ben, algo que poden esgaramellar na así pola rede, pois sí. O libro está moi ben, porque pois a veces nos das un alegrón e ves aquí a moaña, isto a Cornellá e que a Rosalía de Castro ha presentado. Pero antes vamos che facer pasar aí que polos estudios. Pre que vexas como temos aí con os estudios. Dicíanos fai poucos días, bueno, que estaba eu tamén, porque agora o compañeiro Xulio tuvo que sair, pois precisamente porque hai unha conferencia no centro e ten que ir a presentar a poeta que fai a conferencia. E entón, pois, dicíanos, jolín, que estudios tedes? E digo, pois, digo, os estudios que será como en calquera radio? E dice, que va, nosotros temos un cutrichil. Digo, e pois, se ves os de San Boi, quedaste parado. Pero bueno, eso. E tamén queremos que lle des moitos saúdos, como non, a teu pai. Sí, sí, por suposto, claro. Quinda me chamou outro día, me preguntou por vos tamén. Sí, eu sei que xa fala moitas veces de nós. Sí, sí. E aparte sabe que escoito, ás veces cando estou así na casa e teño algo que facer, pero bueno, que lle podo prestar atención así a radio, sí. Sempre vos intento poñer aí. Ah. Bueno, escoito os podcasts, ¿no? O sea, na página. Sí, o nos, sí. Pero gústame moito porque tratades moitos temas moi diversos e a verdad que está moi ben. Home, procuramos de que sean diversos, porque falar moito dun tema, pois, chegaría a cansar. Claro. Iso. Tamén, como vai esa biología marítima? Pois, a verdad que vai moi ben. O sea, tamén a raíz do libro surdiron, pois, foron surdindo cousas, colaborei tamén cunha asociación dali de Moaña que se formou, que se chama de Banceiros do Mar, por exemplo. Sí. Que están intentando pois facer unha especie como de museo marítimo, ¿no? Con cousas do mar. Sí. Aparte son xente que se dedicou sempre a, sempre tiveron esa profesión, mariñeiros, capitán. Sí. E teñen moitísimo acceso, por exemplo, claro, a tanto a materiais como bitácoras, pezas de barcos, maquetas, coñas de maquetistas, eu que sei, de todo. Cunchas, a verdad que moven su mogollón, entón está aí ahora mismo, pois, intentando conseguir un local para levar iso adiante. Sí, moi ben, moi ben. Moi ben. Porque vexo... E despois, dime. Di. Nada, que despois no tema laboral, ben... sea marea tras marea, algún contrato en terra tamén, bueno, con claro, todo iso, e así. O un saio ahora a unha campaña da Sarda. Ah, da Sarda. A donde vais? A Ondarroa. A Ondarroa. Ah, bueno, sí. Quedas dixéramos no país. Sí. Oh, bueno. Aí vas aí ao País Vasco, moi ben. Por lo menos tú colleréis merluza recién, como se suele decir, recién fresca. Sí, totalmente, verdad que sí. No, o que iba a decir era que cando me falabas das maquetas e todo eso, que como sigo os escritos tamén de teu pai e todo eso, pois cando o coñecín, que iba a uns amigos que el coñece, non sei se tú a coñeces, unha tal Maica, que tamén estuvo traballando no mar, vaya, no mexillón. Sí. Pois díxome, este eche Luis, e el coñeceume pola voz. Coñeceume pola voz, dixo, xa sei can eres. Sí, e despois, sí, tuvemos un rato falando, despois, como é normal, hai que tomar un viño. Home, claro. O viño non pode faltar. Non pode faltar, por suposto. Pois o que eu che quería dicir era que, claro, o libro este que xa presentaxe en varios sitios, tamén te podías, non sei, ao mellor falar con eles a presentar o libro, pois cunha asociación que hai en Cambados. En Cambados? Sí, Asociación Galicia AME. Galicia, perdón? Galicia AME. AME. Vale, pois, pues, por aí me contacto. Eu he dado o contacto da presidenta. Vale. Este é unha asociación que hai... perdón. É unha asociación que hai que é de persoas que teñen atrofia muscular espinal, que é unha doenza que mesmo a presidenta acolleu con 22 anos. Pero normalmente, pois, acollen nenos recén nacidos, outros xa nacen con ela, como naceu o fillo dunha sobrinha mía, e entón, pois, necesitan que se coñeca. Estuvo a reina aí, foi ver outras enfermedades e non chegou a Cambados. Xa, ao final priorizas unhas cousas que non sempre son as que teñen que ser, a verdade que sí. E eles os pobres, esta xente a pobre, pois, está harta de xa de andarnos por todos os rincos. O mellor non dan petado na porta que corresponde, pero bueno, claro, que a veces pasa eso. E entón, sí, eu heiche pasar o contacto. Vale, perfecto. Heche pasar o contacto da presidenta e entón, pois, falas con ela que se pode facer unha presentación do libro, porque no mes de Nadal me parece que fai unha comida solidaria e pudiese facer esa presentación e pudiese, pois, mira, se vendías libros, pois vendíalos. E se isto, pois... xa, que tú falas con ele e dicirlle, pois sei que vais a facer isto, podes dar ao meu nome tranquilamente que te xa facer unha comida solidaria e tal, eu se queréis presento un libro aí, ya está. Ya se dáselle máis, dáselle máis puxanza a todo eso. Sí, claro, a eles tamén, é que ao final hai que intentar axudarse. Exactamente, porque hai que intentar aí, por eso digo que todo eso. E entonces ti, que entendes de biología, porque indan que seamos humanos, tamén che tamén entendes a biología dun humano, que claro. Traballas no Marte e entendes a biología dun humano. E entón pois eso. E entonces falando de biología, como que o canalizades, que analizáis aí na mar, que se hai, en fin, que o que facedes máis ou menos? Pois eu coméntoche, bueno, en base á miña experiencia, ¿no? Porque despois cada persona embarcará nun sitio ou noutro, pero en xeral, claro, as especies, digamos, máis estudiadas son lóxicamente as máis comercializadas, ¿no? Despois, segundo caladero no que se pesque, pois hai unhas especies obxectivo ou outras. En Baixura, por exemplo, pola zona do Cantábrico, como esta que vou agora de máis, normalmente suelese mirar a talla, o sea, canto mide o peixe, tamén moitas veces o estado da gónada, é dicir, se está en posta, en período previo a posta ou despois. Esta semana que ven, por exemplo, que vamos a ver é iso, ¿no? Son para estudios de fecundidade, o que se trata iso, de intentar ver o período exacto do día no que poñen, se hai algún momento que, digamos, se máis propicio ou menos. Para eses datos tamén é importante tomar, pois, a temperatura da auga, ¿no? Porque moitas veces, daí o do cambio climático, etc., moitas veces afecta, ¿no? E tanto Claro. E despois outra das muestras que se poden tomar son os otolitos, por exemplo, que deso tamén falo algo no libro, e así, que sirven para saber a edade dos peixes. Son como unha especie de osiños pequenos que teñen como se foran a nuca, ¿no? E hai que quitalos con cuidado, claro. Se despois traémolos á terra, cada peixe ten un par de otolitos, tomamos os datos dese peixe en concreto para saber de calé, e con iso consiguen saber a edade que ten, porque crecen de maneira pois similar a como crecen os anéis dos árbores, ¿no? De forma así circuncéntrica. E despois aí, por exemplo, porque estando na mar xa sabéis que des encontrar de todo. A veces encontrades máis porquería que peixe. Moitas veces sí, a verdad que sí. Porque eu non sei como pero a Galicia sempre lle toca a bailar ca máis fea. Sempre lle toca bailar ca máis fea, porque hai pouco, ben sabes, que hubo, non sei se foi un vertido, ¿no?, ou que lavaban algo deso. Pois digo, pero porco fan a poucas millas dunha costa? Se van a matar todo o peixe, todo o marisco que ven para a costa. Claro, é que é como cando fora do Prestige. Bueno, eu tamén era moi nova, ¿no? Non era consciente da gravedade da situación, posiblemente. Eu tiña 10-11 anos. Claro. Pero claro, agora miras no con perspectiva, é descomunal. A ver, moitas veces, claro, intentase concentrar nun sitio, pois, bueno, o mellor porque é, digamos, menos dañino que se concentre nun espacio de 100 metros cuadrados, por poñer un exemplo, a que ao final abarque 500, ¿no? Exactamente, sí, señor. Pasou con moitos petroleiros, pois, os que embarraran a Coruña, todos estes, o sea, ao final... Ao final, unha parte é a medioambiental, e logo está a xestión política, que é a que toma a decisión. Claro. Eu creo que casi nunca van da man. Non, casi nunca. Entón, nunca. Ou nunca, máis ben. Entón, claro, aí nos atopamos con problemas, sí. Pues claro, e tanto que sí. Porque, por exemplo, aí, pois, cando vosotros mirades aí, porque tedes que levar como un laboratorio nese barco que vades. En sí, un barco laboratorio, non? Sí, a ver, as campañas oceanográficas, claro, os barcos están xa exclusivamente preparados para intentar a toma de datos e o tratamento de datos, pois, te lo máis avanzado posible ali en situ, ¿no? Porque se hai algún problema ou algo sale mal, tamén se pode corregir. Tamén, claro. Nos de pesca, vamos, co mínimo. Sí. O sea, todo o que poidas levar, pero, bueno, non deixe de ser un barco de pesca, no que ti vas a facer unha labor extra, digamos, ¿no? Sí. E... Eu hoxe pregúntome, quizá é unha pregunta tonta. Por exemplo, unha bióloga hoxe, nun barco, digo eu, moitos dirán, que é o que pinta unha bióloga nun barco entre tanto home? E digo, pois, Terán que tratar igual que se for un biólogo, digo eu. Sí, sí, e co final, sí, é o que distí. É cuestión de... Moitas veces sí que é como cando chegas, é como se tuveres que demostrar a túa valía, ¿no? Esa, Como, como en calqueira posto de traballo realmente, sí, o sea, sí. Ao final, bueno, un sector que está máis masculinizado, pois, sí. Bueno, ao final cando ti chegas ali, estás o teu, posto a traballar, faz as cousas, e ven que eres unha persona normal, que vas o teu, que traballas e tal, xa está. Claro. Porque eu vía, por exemplo, cando ven un mexiló, cando vía a Maica que estaba no mexilón, que fun a Illa da Arousa, fun con ela, e vin como facían cos mexilós, o que facían, o que miraban, o que... eles tiñan o seu pequeno laboratorio, tiñan ali o mexilón que vai en lata, o mexilón que viña pa Barcelona, pa Madrid, en fin, todo eso. E entón eu dicía ya, e le digo, e isto como isto, porque non hai... Dicen, non hai que case todas somos mulleres... As que traballamos aí que dice, digo, pois está moi ben, tamén van mariscar, case sempre son máis mulleres que homes. Sí, no marisqueo a flote, por exemplo, creo que pode ser 50-50, o mellor si cada hora hai máis mulleres. Sí. O que pasa que agora, por exemplo, o mellor se incorpora algún home porque non ten traballo ou ben en barco ou ben noutra profesión que tiña. Sí, sí, iso tamén está pasando. De feito, en Moaña creo que agora sí que hai máis homes a mariscar. Antes non había prácticamente ningún, agora sí que hai máis. E creo que un pouco vai por onde distí, ¿no? De claro, mellor ou imagínate, xente que xa está máis maior, que xa non embarca e tal, pero quere seguir nese sector, pois a forma que ten, pois é esa. Que ao final, os traballos de homes e de mulleres, pois bueno, eu creo que xa non debería ser... Non debería haber distincións dese tipo, final calquera persoa que lle guste o que lle guste, exactamente, xa está. É que as distincións non son nada boas. Claro. No. Porque, por exemplo, unha persoa, o mesmo da home que muller, unha persoa, con mellor chego a un tempo que dice xa non embarco máis. Sí. Porque tiño que estar moitos días fora e tal, pero digo, gusta meter a relación co mar. E que fai? Pois vai a mariscar. Claro. Ou perceber o que é outro traballo ben peligroso. Bastante peligroso. Sí, sí. Moi peligroso, Porque eu cando vexo, digo eu, gustan os percebes, pero tamén penso o traballiño que le vou collelos. Sí, moitas veces pasa moito co precio do peixe. Estes días, por exemplo, que xa empeza a temporada da anchoa e todo isto por aí polo Cantábrico, sí. Claro, miraba nos xornais e tal, estaba lendo e miraba que, claro, o mellor pagabanlle 1,20 o quilo. Sí. Que é unha miseria. Sí, sí, sí. O sea, realmente, home, claro, collen o mellor sacadas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Ahora está en abundancia, pero que ao final non deixa de ser un produto que o que costa o barco, o seguro do barco, a cotización da xente, os víveres, o sea, ese gasto sempre é fixo. Sempre é fixo, sí, señor. É algo que hai que pagar si ou si, inda que se está sentenciando mellor a xente a que ten que coller non sei cantos kilos pa poder chegar e que lle renda ir, claro. Tamén menudo sacrificio. Por eso que o mar é moi... O mar, bueno, é unha horta que temos aí e temos que cuidala. Sí, sí. Que iramos ou non que iramos, creo que falábamos un comento cando se tiran pois de todo no mar, digo, pre que tiras esas cousas no mar se despois tú vas a comer o peixe. Eu acordo-me de un día que vou ao mercado e cando me abren o peixe e eu miro, digo, que é iso que leva dentro? Digo, pois mira, eche un trocín de plástico que o pez comeu. Sí. Digo, madre de Dios. E o problema tamén é o que non conseguimos ver así a simple vista, ¿no? Ahora está moi en boga os estudios de microplásticos e todo iso por ese motivo, porque ao final o contacto que teñen o plástico que se vai desintegrando no mar, os peixes e incluso o mexilón ou así especies que incluso absorben a agua, hai sustancias que sí que están que están engadindo no seu corpo, ¿no? Ese corpo que despois nos imos comer. Por eso que entonces pois todo eso, porque despois non sei, eu vou xe preguntar se, porque hai moita xente que di que é moi bon congelar o peixe, por culpa de que levo unha materia, non, o bicho que lle chaman, eu vou falar do bicho. Non sei se é bon que o peixe pois haxa que conxelalo ou... O, polo tema dos anisaki, seguramente comentas, eso, dos anisaki, exactamente, sí. Os anisaki. A ver, eu personalmente, normalmente, bueno, se cando vou a coller a plaza ou así, sí. Hai veces que non o congelo, me limpo, non ven e tal, porque sí. Porque eses organismos, eses ao final, sí. Tanto poden morrer por... se o esposa a unha temperatura moi baixa, na sí. congelación, etcétera, sí. aí xa morren. Sí. Ou senón, a outra cuestión sería cociñalo moi ben. É dicir, dixe, home, outra cousa é comelo crudo, que iso sí que non se recomenda, pero no. ou ter moito cuidado, claro. Okay. Pero senón, tanto conxelando ou cociñando ben, asegurándose pois de que sí, de que coces o peixe, este ben cocido, xa está. Sí, sí, sí. Non fai falta que se pase, pero sí... que chegue a ese punto, ¿no? Uh-huh. De temperatura para que o bicho que sea morra. Exactamente. E, por exemplo, eu, vamos a ver, vou facer un peixe, non sei o peixe, ou ben merluza con patatas, en fin, todo eso, vai ser cocida. Uh-huh. Vamos a falar da merluza galega. Sí. Vai ser cocida e tal, con todos estes interes. Ese bicho xa non o leva, eso xa non... No, ou en caso de... O sea, o limpalo deberían salir o bicho que sea, ¿no? Pero sí. en caso de que quedara algo, sí. morrería no momento de cocer. Claro. En canto empeza a ferver, sí, sí. xa morren, sí. Exactamente. Porque eu dicíame un cociñeiro, fase falando con él, porque, bueno... Aunque eu fui un hosteleiro e tal, pero a mí gustame falar con xente que entende un pouco máis que a min. E entonces, pois, dice unha vez que vas facer un potaxe, calquera peixe, vas facer un potaxe con patatas, por exemplo, todo isto. Coces o peixe e tal, dice, pero quítelle todo iso que bota para arriba, que son as impurezas, dice. Ah, iso sí. Sí. Dice, nunca lle deixe, quítalle todas esas impurezas. Que digo, e míralas, xa verás como hai alguna cousinha que eso. Dice, pois todo iso é o que se limpia cando fais pois, claro. O peixe cocido. Sí, pero pasa incluso, eu creo que tanto coas legumes, as verduras... Sí, señor. Hoxe en día, como todo leva... leva esa capa recuberta, ¿no? Sí. De produto, pois, para que brille, para que tal, para que nos parezca máis apetecible, digamos, sí, porque sí, parte sí. da venda está en que nos entre polos ollos, ¿no? Realmente así. Claro, todos esos produtos, esas sustancias que lle botan, uh-huh. ou se son, digamos, transgénicos, es decir, veñen, pois, igual que os polos, se crían en granxas en masa, pois os pementos igual ou, ¿no? Uh-huh. Calqueira cousa que compremos no, digamos, no supermercado. Uh-huh. Entón sí que é verdad que cando mellor iso, ainda que fagas garbanzos con verduras, sí, sí que queda esa como esa especie de espumiña que dicías ti arriba, e sí, recomendan sacala porque claro, no momento que o alimento que sexa empeza a ferver, digamos que é como cando nos sudamos, ¿no? Exactamente. Que botamos fora que non nos fai falta. Pois él es igual. Sí, sí, sí, sí. Porque calquera, como dicía unha tía xa maior, miña, dicía, entre moi ben polos ollos, non sei que levará. Claro, é que é verdade, ¿eh? Moitas veces as cousas que teñen peor, os kiwis, pasa moito cos kiwis sí, caseiros, ¿no? Da sí. casa, que teñen, están así mal formados e tal, sí, pero están boísimos. Claro. Porque... Que ao final é o que importa, ¿no? Que sea nutritivo e que sepa ben. Exactamente, sí. Pois, moi ben, Isabel. Foi todo un placer falar contigo. Igualmente. E, en fin, que sea máis pronto que tarde esa presentación dese libro. Eu xa che mandarei uns datos para que fales para isto. Vale. E entón, pois, se ves aquí, xa sabes, temos vale. que ser primicia... Como dice outro, somos case da familia, como dice outro. Sí, sí, sí. Sí, ten por seguro que en canto vaya por aí, xa vos aviso. De acordo, pois nada, dalle unha aperta a teu pai, vale. Como non, outra fortísima para ti, que tiñas moita sorte, co traballo che vaya moi ben. Saúdos. Vale, pois, moitas gracias. Vicos para vos tamén. Igualmente, grazas, Isabel. Yeah.